شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که همه شما بچه های گلگلی رو خیلی زیاد دوست داره. خوش به حالتون. سلام بچه های عزیزم، گلای زندگی، خوبین؟ خدا رو شکر. نازنینای من، حال احوال همگیتون خوبه؟ بازم الهی شکر. بچه ها، اگه یه موقع ما بخوایم خیاطی بکنیم به چی احتیاج داریم؟ پارچه، نخ، سوزن. آفرین، چه خوب شما میدونین. اگه نخ نباشه میشه مثلا دو تا پارچه رو به هم دوخت؟ نمیشه؟ باریکلا، نمیشه. پس هم نخ میخوایم، هم سوزن میخوایم، هم پارچه میخوایم، درسته؟ خب الان براتون یه قصه خوشگل دارم که در همین مورده. قصه امشب ما قصه دوستی نخ و سوزنه. روزی از روزها توی یه اتاق کوچولو یه تکه نخ کوچولو افتاد روی میز خیاطی کنار یه سوزن. تکه نخ قصه ما تا به حال سوزن ندیده بود. نخ با تعجب به اون سوزن نگاه کرد و گفت: تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ سوزن با مهربونی نخ رو نگاه کرد و گفت: سلام نخ کوچولو، خوش آمدی. به من میگن سوزن. از حالا به بعد من و تو همیشه کنار همیم، پس باید با هم دوست باشیم. تک نخ که هنوز چیزی از کار سوزن نمیدونست گفت: من باید پیش تو باشم؟ میدونی من از کجا اومدم؟ سوزن گفت: از هر جا که اومده باشی فرقی نمیکنه. نخ و سوزن همیشه باید با هم باشن. نخ کوچولو گفت: کی گفتی که نخ باید همیشه کنار سوزن باشه؟ من که دوست دارم همیشه پیش نخهای دیگه باشم. همینطور که اون دوتا با هم حرف می زدن، خانوم خونه اومد و دوتا تکه پارچه برداشت تا اونا رو به هم بدوزه. اون سوزن رو برداشت و نخ کوچولو رو هم برداشت، ولی تا خواست اون تکه نخ رو از سوزن رد کنه نتونست، چون نخ سرش رو خم کرده بود و نمیخواست از سوراخ سوزن رد بشه. خانم خونه دوباره نخ رو به طرف سوزن برد. باز نخ خودش رو کنار کشید. وقتی اینطور شد گفت: این نخ به درد نمیخوره. باید یه تکه نخ دیگه پیدا کنم. بعد نخ کوچولو رو گوشه انداخت و با نخ دیگه‌ای پارچه ها رو دوخت و کارش که تموم شد از اتاق رفت بیرون. بله، با رفتن خانم خونه، سوزن که همون نزدیکی‌ها بود رو به نخ کوچولو کرد و گفت: این چه کاری بود که کردی؟ چرا خانم خونه رو ناراحت کردی؟ نخ کوچولو گفت: کار خوبی کردم. دیدی نذاشتم با من پارچه رو بدوزه؟ سوزن گفت: کار خوبی نکردی. خانم خونه تو رو دور میندازه. نخ کوچولو نگران شد و گفت: راست میگی. من اینو نمیدونستم. سوزن گفت: من که گفتم، تو گوش نکردی. حالا خدا کنه خانم خونه تو رو ببینه و دور نندازه. بله گلای من، فردا خانم خونه دوباره به اتاق کوچیک اومد. اون که تکه پارچه دست گرفته بود این طرف و اون طرف رو نگاه کرد تا نخی پیدا کنه که نگاهش به نخ کوچولو افتاد. اونو برداشت و نگاه کرد و گفت این نخو دور بندازم یا با اون خیاطی کنم؟ دیروز که منو خیلی اذیت کرد، حالا ببینم امروز چی میشه؟ خانم اینو گفت و سوزن رو برداشت و نخو به سوزن نزدیک کرد. نخ کوچولو خیلی زود از سوراخ سوزن گذشت. خانم خونه خوشحال شد و گفت چه نخ خوبی، کار خیاطی من خیلی زود تموم میشه. بعدم شروع کرد به دوختن. خانم خونه خوشحال بود و میخندید. نخ و سوزنم خیلی خوشحال بودن و اونام میخندیدن. عزیزای من، دوستی خیلی خوبه، اونم داشتن یه دوست خوب که به فکر ما باشه، بهمون کمک کنه، مثل سوزن که دوست خیلی خوبی برای نخ شد و نخم از اینکه باهاش دوست شد و به حرفش گوش داد خیلی خوشحال بود. شما هم خیاطی میکنی؟ منم خیلی دوست دارم، ولی بچه ها نشد اونجور که دلم میخواست مثلا لباس کاملی بدوزم. گاهی لحاف میدوزم یا یه پارچه‌ای که یه گوشش پاره شده میدوزم، ولی خیاطی کردن و بلد نیستم. انشالله شما گلگلی های من این رشته رو ادامه میدید و خیاطی رو خوب یاد میگیرید. قربون اون دستای کوچولوتون برم. مواظبم خیلی باشید. تا فردا، خداحافظ همگیتون.